राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 14 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे नापासर। राम। ध्वनि स्वर्ग आदि के लोगों में हो जाती है तो इससे बहुत पवित्रता होती है। आज कलयुग के समय में ऐसी बहुत कम जगह देखने में आती है जिस जगह इस जगह समस्ती गायत्री का जप होता हो। इसी गुण की बात की मैं माँ कहते हुए सज्जन ने कहा था कि कितनी बढ़िया बात है कि रोजाना यहाँ गायत्री का जप होता है। तीन प्रकार की संध्या, तीन बजे संध्या होती है। तो ये वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म जहाँ होता रहे वे देश पवित्र होते हैं, मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, वे भूमि पवित्र हो जाती है, कलयुग के पाप नजीक नहीं आते। भगवान नाम जहाँ से कीर्तन होता है, गायत्री का जप होता है, तो वो गाथारम प्राय तेरी गायत्री जो गाने वाले है चस्पन जप करने वाले उनको रक्षा करे उसका नाम गायत्री है। तो वो रक्षा केवल गाने वाले होगी नहीं, सब गाने वाले होंगे, सब नदी प्रांत वाले होंगे, सबकी रक्षा होती है। बहुत ही उत्तम समय है ये भगवत उपासना का, भगवत भजन का, संध्या गायत्री का बड़ा उपयोगी समय है। आज भयंकर समय है। मैं अभी कई गांव में दक्षिण में घूमकर गया, वहां देखा है तो लोगों की चोटी नहीं है, जिले में नहीं है, जिले में है चोटी नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है। ये ईसाई और मुसलमान जो अपना राज्य करते हैं उन्होंने इतना काम जमा लिया है, आपके घरे बैठे आपको ईसाई बना दिए, छोटी नहीं है। सैकड़ों आदमी हजारों आदमियों के छोटी नहीं है। ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, उनके जिन्हें वो है छोटी नहीं है। जिन्हें वो भीतर रहती है वो तो देखते नहीं, लोग देखने में चोटी कटा दी थी हजारों ही आदमियों की। जैसे जनेऊ का महत्व है ऐसे चेटी का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में आता है प्रमाद से भूल से किसी तरह से चोटी कट जाए तो दरभा की चोटी बनाकर कोई गांठ देकर दायरे करने कान के ऊपर या रखना चाहिए। यार चोटी रखा दो, चोटी रखने पर चोटी रह पूरी, और गांठ आने लगे, चोटी के गांठ आने लगे ऐसी हो जाए तो उस दरबा की चोटी को दूर करे, नहीं तो दोबारी तरफ रखे, उसे प्रायश्चित बताया। ऐसी अवस्था में भाई लोगों के द्विजातियों के ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इनकी छूटी नहीं, सैकड़ों आदमियों का हजारों आदमियों छूटी नहीं है। यहां भी बहुत आदमी दिखे मिलेंगे छूटी नहीं, छूटी नहीं है। आश्चर्य है, आप बड़े अच्छी अच्छी जगह है छूटी नहीं है। मेरे विचार आया कितने शास्त्र लुप्त हो रहा है, कितने ईसाई अपने शब्द लुप्त जीवन हो गया, जिनका जीवन सफल हो गया कि हमने चोटी कटा दी। अरे घरे बैठे बैठे ईसाई बन गए, घरे घरे बैठे बैठे मुसलमान बन गए, लुंगी पहनने लग गए। तो मैं वर्षों से कहता हूँ चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, धोती उड़ गई, धोती नहीं सुध पाए वह पैंट पहनी हुए, धोती नहीं है, बहुत धोती कम हो गई, मेला में धोती बनना बंद हो गया, क्यों धोती पहनते नहीं तो मेला में क्यों बने। ऐसी दशा है, ऐसी दशा में ऐसे गायत्री का जप हो गए नियम पूर्व तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, हमारे चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी मैं आराम में हूँ, आराम में आराम करो, मेरे को आराम तो बोलने में मिलता है, परंतु सब लोग कहते हैं आराम करो कुछ दिन ठहरो यहाँ पर। उसमें से नरसिंह जी आ गए तो भाई चलो भैया भाई दर्शन कर दें, अपने भी दर्शन कर रहे, पवित्र हो जाओ महाराज। गायत्री का जप आज दिन में कितनी बढ़िया चीज है, छोटी उड़ी छोटी। आप लोगों से प्रार्थना है कम से कम छोटी रखो, छोटी छोड़ो मत। आपने हिंदू की पहचान है, मुसलमानों के नहीं, ईसाइयों के नहीं, हिंदुओं के नहीं। हिंदू धर्म का नाश कर देना, हिंदू पनाही नहीं रहने देना, ऐसा विचार उन लोगों ने कर लिया है और वे लोग सफल जीवन हो गए। अपने घर में बैठे बैठे छोटी नहीं, स्कूलों में जाते हैं उन बालकों में छोटी नहीं, अरे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, आप पैसे खर्च करते हो, बहुत आपके पास पैसे हैं, पैसे फीस भरते हो ज्यादा सैकड़ों रुपया हजारों रुपया, और छोटी आप गए नहीं, आप हिंदी बोल नहीं सकते। मेरे काम पड़ा है कई आदमी हिंदी बात कर नहीं सकते, अंग्रेजी पढ़े हुए हिंदी में बात नहीं कर सकते। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले को चोटी कटा दो और हिंदी बोलो मत, हिंदी बोले तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, जुर्माना लगता है उनको, हिंदी बोलो मत। मानो आपकी भाषा पांच छह चीजा आपकी जाति की रक्षा करने वाले हैं, एक आपकी भाषा, आप अनेक दिन की भाषा सीखो, विदेशियों की भाषा सीखो, पर अपने भाषा छोड़ो मत। आप लोगों से प्रार्थना है कि ये आप रखो, जैसे आपकी जाति की रक्षा करने वाली भाषा है, एक आपकी वेशभूषा जो अंग्रेजी पढ़ करे अंग्रेजी की हैट लगा दिया, ऊपर टॉप लगा दिया, सुंदर पहन ली, तो आपने अंग्रेजी पढ़ा नहीं, अंग्रेजी पढ़ कर आप अपने तरफ नहीं आए, किंतु अपने आप को खो दिया, अंग्रेजी में खो दिया, वेशभूषा आपकी अंग्रेजी, बातचीत आपकी अंग्रेजी में, खाना पीना अंग्रेजी का, उस ढंग का जो चारों वर्णों का अस्तर खान पान था वो छोड़ दिया। ऐसे जगह रोटी खाने लग गए, आज ये सभ्यता होगी, सब सब एक साथ खाओ, एक साथ खाओ, केवल वोट लेना है और कोई तात्पर्य नहीं उसका धर्म से, कल्याण से, उद्धार से, आप कल्याण से बोलते टोली अपनी बनानी, मुसलमान की टोली है, ईश्वर की टोली। किसी धर्म में भी मैंने ऐसे नहीं सुना आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति हो जाए उसी लिए काम करना। और हमारे यहाँ पर छोटे से छोटा गड़ा गांव में ब्राह्मण को बोलो, ब्राह्मण को पूछो, ब्राह्मण को गाड़ी करो, ब्राह्मण को सामने नगर बात उनको पूछो। हम सोवे तो किस मुख रखे, किस पैर पैर रखे, भोजन गए तो किसे बैठे है, चले फिर हरेक छोटी से छोटी बातें भी शास्त्र संबंध और जैसे मुक्ति के साथ संबंध। परमात्मा ने कहा कि मनुष्य जन्म मिला केवल मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, तो कल्याण करने में ऐसे ऐसे होगा तो खाना पीना सोना जगना बैठना उठना जन्मना और मरना उसमें ब्राह्मण को बुलाओ। पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पुरुष ब्राह्मण बुलाओ, इधर ब्राह्मणों का आदर मानो। शास्त्र की बात सुनो, शास्त्र की बात क्या लिखा है। मैं छोटी छोटी कटिया आदमियों से मैंने सभा में पूछा है, और भी अभी भी पूछ रहा हूँ, आप किसके महात्मा कहने से, ऋषि के कहने से, किसी स्मृति के कहने से, किसी वेद की आज्ञा से, छोटी छोटी कोई उत्तर नहीं है। क्यों लेते हैं और लोग हंसी उड़ाते हैं इतनी से। इस बात के सिवाय मेरे उस जवाब मिला नहीं सिवा आप ना बताओ बताओ। और फिर उदाहरण आएंगे पिंडा पर्सन में हमें ये बात मिली बताओ। हाँसी दिल्ली अपना धर्म खो देना, धर्म का तत्व समझे नहीं, धर्म का तात्पर्य समझे नहीं। आपके लोग और पंडित उस शब्द के उद्धार करने के लिए जो आपकी हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के समान मैंने कहीं भी इस भूमंडल पर 200 देश है, छोटे बड़े सब सब 200 करीब देश है, और उसी देश की किसी भाषा में किसी ऐसी भाषा नहीं। संस्कृति वर्णमाला के समान वर्णमाला में कोई नहीं देखी है, कहीं नहीं देखी है, मेरे देखने में नहीं आई। और जो देखने वाले हैं पढ़े लिखे आदमी हैं उनसे मैंने पूछा है तो किसी देश में ऐसी वर्णमाला नहीं, अपनी वर्णमाला जैसी वर्णमाला नहीं, अपने देश जैसे मुक्ति के साथ संबंध सब जीवन का ऐसा जीवन नहीं। अपनी टोली बन जाए, अपना समुदाय जाए, बस हमारा राज्य बन जाएगा। इसी बात से हिंदू संस्कृति नष्ट करने के लिए ईसाई और मुसलमान दो ज्यादा है, यहूदी पारसी भी है, मानो हिंदू है मुसलमान है और ईसाई है और यहूदी है और पारसी है, पांच है, पांच समुदाय है। उनमें हिंदू हिंदू के पीछे लगे हुए सब है जिनमें दो विशेषता से है, और मुसलमानों ने जबरदस्ती काम किया और ईसाई भीतर भीतर ऐसा करते हैं जो बाहर से दिखते नहीं। आपको खड़े बैठे बैठे मुसलमान बना दिया, घरे बैठे बैठे ईसाई बना दिया, छोटी रेटी कर दिया आपको। बड़ी भारी दुखरी बात है, पर क्या करे, कहें कोई मानते नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग कृपा करो। बहनों माताओं से कहती है, माताओं कहती छोटी लोगों ऐसी नहीं, ऐसी नहीं लगती। स्त्रियों में ये भाव आ गया, छोटी ऐसी नहीं लगती, छोटी बुरी लगती है जो साक्षात दर्शन है। अग्नि देवत जाती है ना वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, तो अग्निदेव है, अग्निदेव के चिन्ह है ये। कैसे अग्नि कहीं शुरू में तो धुआं निकलेगा, तो उनका चिन्ह है चोटी, ये खास अपने देव का इष्ट देव का चिन्ह है। अरे जी इसके विषय में हमें एक पुस्तक भी लिखना है भाई, जीते रहेंगे तो चोटी के विषय में ग्रंथ लिखने का विचार है, अभी वह नहीं है। एक प्रश्नोत्तर ग्रंथ लिख रहे हैं, वो प्राय पूरा हो गया है, कुछ बाकी है, उच्चरण दिया जाए तो आ जाएगा, समय कब आएगा पता नहीं। चोटी के विषय में लिखने का विचार है, आप लोग कृपा करो, चोटी रखो। और बहनों माताओं से कहना है छोटे बालकों में चोटी रखो, चोटी रखते हुए शर्म आती है, हिंदू संस्कृति शर्म आती है। वहां ऐसा गीता गायत्री का जब हो रहा, कितने आनंद की बात है, कितनी पवित्र बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी आनंद की बात है। लोगों में ईसाई बना और मैं ईसाई बना मुसलमान बना आ गया। लोग लूंगी मैं तय लूंगी तो पांच बात हुई, चार बात है खास। एक वेशभूषा, एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय और एक आपकी रोटी, एक आपकी बेटी। ये पांच बातें जाति की रक्षा करने वाली है। फिर सुन लो पांच बातें, पांच याद रखो। एक आपकी वेशभूषा, वेशभूषा अपने है वो अपने रखो, अपनी पगड़ी, अपने जो जैसे जैसा है, अपने ओस वालों में अलग है, मायस्यों में अलग है, क्षत्रियों में अलग है, सभा बांधते वो अलग है, परंतु इन्हें हिंदू बना है, मुसलमानों की टोपी अलग, मुसलमानों की पेशा अलग है, वेशभूषा आपकी है वो हिंदू स्त्री रक्षा करती है। बहनों माता और रक्षा बहुत अच्छी बात है। आजकल की छोरा छोरी में फर्क मालूम नहीं था, जल्दी पहचानते नहीं, बहन भाई है स्त्री पुत्र है इसको पता नहीं था। पहले साफ साफ पता था इस बात का कि वो लज्जा शर्म रखते थे, आज वो लज्जा शर्म समाप्त हो गई। पता नहीं था बहन भाई है स्त्री पुत्र है, पता नहीं था, देखने से पता नहीं था, बाद से पता नहीं लगेगा। बहन भाई जीवन दिखे स्त्री पुरुष ऐसे ही ऐसे ही समुदाय में साथ में हो गए तो आपकी वेशभूषा एक रहनी चाहिए, ऐसी भाषा आपकी सीखनी चाहिए। आप अनेक भाषाओं को सीखो, विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए, संबंध रखने के लिए आप दूसरी कई भाषाएं पढ़ो, पर वो अपनी भाषा रखो, अपनी हिंदी भाषा, अरे अपनी मारवाड़ी भाषा, अपने देश की भाषा। बोर्ड देखता हूँ, बोर्ड जगह जगह अंग्रेज अंग्रेजी बोर्ड लिखे हुए, अंग्रेजों गए 50 वर्ष से ऊपर हो गए अंग्रेजों गए, परंतु अंग्रेजी बोर्ड देख दो संसार भर में अंग्रेजी अंग्रेजी बोर्ड है, अंग्रेजी अंग्रेजी। आप कृपा करो कृपानाथ हिंदी में बोर्ड लिखो, हिंदी पढ़े हुए हम लोग जानते नहीं, अंग्रेजी हमारे आती नहीं, विशेष जानता नहीं मैं, इस वास्ते हमें आश्वाद नहीं। और आपकी विदेशी भाषा इतनी बोलते हो, आप इतना वादा करते हो, जगह जगह बोर्ड देगा था अंग्रेजी अंग्रेजी में। अब कृपा करो कृपानाथ, अब शुरू करो हिंदी का, हिंदी का बोर्ड शुरू करो, अपनी भाषा करो, जैसे अपने गुजराती है गुजराती में लिखो, आप अगर पंजाबी है तो गुरुमुखी लिखो, आप अगर कर्नाटक है तो कर्नाटकी भाषा अपनी भाषा लिखो, जिसमें हिंदी का विरोध और अंग्रेजी मोड़ लिखे हुए। जो हजारों मील दूर जिन्होंने राज्य किया उनकी तो बैठ गई भीतर में बात, और अभी हिंदी स्वादी नहीं। तो आपकी वेशभूषा, आप गए व्यवसाय काम, अब राज्य करने का काम क्षत्रियों का था, अब क्षत्रियों का नहीं, शरीर का जो वोट आ जाए उसी राजा, वही राजा बन गए। वो कोई वर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, शूद्र हो, अंधज हो, राजा हुए। तो अपना व्यवसाय भी आप छोड़ो मत, आपने कृषि गोरक्ष वाणिज्य में दीन है, जिसमें वाणिज्य तो है, अलगता वाणिज्य तो बहुत लोगों ने मारवाड़े ने विशेष रखा है। दूसरे देशों में गाँव में जो भाषा हम समझते नहीं, हमारी भाषा भी समझते नहीं, ऐसे गाँव में मारवाड़ी दुकान मिलेगी, विदेशों में मारवाड़ी दुकान मिलेगी, व्यापार में मारवाड़ी बहुत तेज हो गए, एक भाषा होता है व्यापार में तो, परंतु खेती में बोलता नहीं। अरे खेती बड़ी सुंदर अपनी बात है, अरे गायों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। पहला सपना आया जिसमें मनुष्य मर गए, अब सपना आया 100 वर्षों से, इस सपन में गायों मर गई। अभी गायों पर बड़ी बड़ी आपत है, यहाँ भी गायों पड़ी है, सिंधर में भी गायों देखी, गाडवान में है, उसने गए गायों अच्छे अच्छे अच्छे गायों, कई वेशी भाइयों ने अपने काम किया है, हमने गाँव में अच्छी हृष्ट पुष्ट सौ की तरह से अच्छी गायों है, अभी पालन करते हैं, बहुत काम करते हैं। सूरत में हम गए थे, सूत्र में सूरत में बात गई तो सूरत के भाई यहाँ आकर के मारवा में चाकू भेड़ू दासुरी घटियाली इन गांवों में प्रसार किया है गायों का गायों वास्ते गायों को देना। जब कई गरीब आदमी है तुम्हारे घरों पर जाकर के चारा देना कितने गायों है देख ली और 7 दिनों से इन इंतजार करके 7 दिनों का चारा दे देना पहुंचाना चारा जीप लेकर देंगे यहाँ पर जीप घूम रही हमारी सूरत वालों की और गांव गांव घूम करके वो कर रहे हैं। कई गांव गए कई गांव नहीं गए है और गए उन गांवों में भी कल हमारे आए थे भेड़ू गए दादा वाले गए कि हमारे को मिले ही नहीं। अब वे क्या वे जाने नहीं बिचारा वे कौन आदमी कैसा है वे तो जिन्हों को दिया उन्हें गए हुए तो आप खेती करो गऊों का पालन करो जंगल में रहो बड़ा अच्छा है पर कृषि को रक्षा वाले जीव वाणिज्य रहा है कृषि भी यही और कृषि वाणिज्य और गौ रक्षा पशुपालन रहा है और गीता में गौ रक्षा कही है तो पशुपालन करो मात्र पशुओं का पालन करना पैसों का काम है मनुवादी पशुपालन लिखा है गीता में कृषि गौ रक्षा वाणिज्य कृषि गौ रक्षा वाणिज्य जो कृषि भूल गए गाँव में करते हैं और क्या और भी गाते हैं जाट और कोई करते हैं खेती वैश्य भाई एक वाणिज्य बोल गए पशुपालन करो पशुपालन की जगह छोड़ पशुपालन लिखा है मनुस्मृति में और गीता में गोरक्ष लिखा है कृषि गोरक्ष माने जो वैश्य कर्म कहा तुम पालन नहीं करो कमरे में है जिनकी रक्षा तो करो और गायों की रक्षा करो गायों और नहीं तो गायों की रक्षा करो जिसमें सरकार गायों ने कोई लाखों लाखों गायों एक एक दिन में मारी जाती है नया नया कलखाना खुल रहा है हबड़े में कलकत्ते के पास हबड़े में नया मंगल पूजन किया पृथ्वी का और गोरक्षा गोबध के लिए बड़ा कारखाना खुल रहा है। मैं सभाओं के बीच में कहा दो मेरे प्रश्न है एक तो हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी तो क्या दशा होगी एक गायों के कारखाने ये पशु सब मर जाएंगे तो क्या मारोगे हाथी मारना बंद कर दिया है सर्प मारना बंद कर दिया है ये मार देते अब कब रहेगा मारोगे पर वो गायों को मार रहे हैं अभी तक और विदेशी गायों लाए हैं बहुत खाती है गुस्सा बहुत होता है घी थोड़ा होता है दूध ज्यादा होता है हमारी गायों में घी बाजार बहुत घी बढ़िया होती है हमारे हिंदुस्तान की गायों की आंतों की बड़ी प्रशंसा होती है विदेशों में इन्हें विशेषता है मैं गायों कत्ल कर रहे खराब बीज मैं पूछता हूँ सरकार से मेरा प्रश्न है आप लोग कोई जानते हो तो बताओ उत्तर दो सब पशु नष्ट हो जाए तो कारखाना में क्या मारेंगे लाखों आदमी काम करते हैं उनको जीव का क्या देंगे सरकार जीव का क्या देंगे और हिंदू की जगह किस बुलाए गए एक कौम की कौम नष्ट हो रही है ना तो हिंदू विचार करते हैं ना और अंग्रेजी भाषाओं में आप पढ़ाते हो अंग्रेजी पढ़े हुए कारण है छोटी घट गई आपके पैसा लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च होते हैं शिक्षा में अपनी अपनी पुष्प भाषा नहीं बना सकते संस्कृत भाषा उठ रही है संस्कृत बोलना संस्कृत पढ़े रही आदमी नहीं मिलते अपने गांव में किया है अलबत्ता कुछ किया है परंतु भाई इतने से संतोष नहीं बता आप विशेषता से काम करो तो एक भाषा एक वेशभूषा एक व्यवसाय एक रोटी खाने का सब प्रबंध कर दिया ब्राह्मण लोगों की छोड़ दिया ब्राह्मण लोगों भी खाने के विचरण छोड़ दिया तीनों वर्णों में होता था आते थे आज छोड़ दिया छोड़ दिया ही नहीं है अब गुस्सा मत करना भाई ब्राह्मणों के घरों में मांस चलता है मद्य पीते ब्राह्मणों में हम कृष्ण कहे हमारे सभा हुई जिसमें हम गए थे हमारे को बुलाया जिसमें कहते ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि अब पुनर्विवाह करना चाहिए और ये पुनर्विवाह होता ही नहीं ये राजा बैण में चलाता है बैण राजा बड़ा अधर्मी हुआ है पापी को आदरणी को है, ब्राह्मण श्राप दिया है, उस बैल ने चलाया दूसरा ब्याह करना, तब उस शूद्रों ने स्वीकार किया। ब्राह्मण कर रहे हैं कि हम दूसरा ब्याह करेंगे, क्षत्रियों में ये बात, वैश्यों में बात बहुत ब्याह चलती है, ब्याह बिना कैसे काम होगा, अब वहां कैसे वो स्त्री कैसे अपना निर्वाह करेगी। अगर हम विचार करें साधु कैसे निर्वाह करें, साधु को ब्याह करो, साधु साधु दाम लूट न सूट जाएगा, किससे साधु कर जाएगा। अरे धर्म का पालन है, आराम देना चाहिए, या धर्म नहीं देखते, आराम देखते, सुख हो या आराम है, धन पहला हो। अगर धर्म के पालन में सुख ज्यादा होता, पैसा पैदा होता, तो धर्मात्मा टूटी टूटी होती, पर धर्म पालन करने की तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, तब धर्म का पालन होता है। आप गायत्री जप करते हो तो आपको संयम रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, ठीक तरह से भगत पर भोजन भी जो सात्विक शुद्ध भोजन, वो भोजन करो, और बात मत करो, दूसरा चिंतन मत करो, गायत्री का जप करो, और तो भगवान नाम का जप हरदम है, गायत्री का जप है तो संध्या करके शुद्ध हो करके और उस समय सवेरे करो, और हरदम भगवान के नाम का जप करो। भगवान नाम के जप से सब तरह का कल्याण है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करना है भगवान की स्मृति, वो याद रखो, बहुत ही आनंद की बात है, मर्द बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, गायत्री जप कर रहे हो, परंतु चोटी रखो, महाराज कृपा करो चोटी रखो। भाई लोग जिन्हें उदाहरण करते हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, ये दो है, क्षत्रिय विशेष, केवल ये दहेज की प्रथा से, टीके की प्रथा से क्षत्रियों का वर्णन महाभारत में देखो, भागवत में देखो, क्षत्रियों को बहुत वर्णन आता है, आज क्षत्रिय कम हो गए, और टीके के कारण से ये दहेज प्रथा ठीक नहीं है। और लेने वाले ऐसे घर हमारे सामने आए हैं, केवल कुमकुम कन्या और कुछ नहीं देते, अरे कन्या देता है वो कितना काम करता है, घर से अपना आदमी देता है, अपना मनुष्य, लो इतना सा इतना लेंगे, बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है। कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या, अभी कई विवाह हुए ऐसे, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम समय ब्याह हुआ सत्संगों में, जिसमें गहना पहना लगे तो वो भाभी जेठ है, वो कहता है जेठ था, आप पिता थे नहीं उनके, बड़ा भाई था उसने किया, उनका क्या मत बताओ, ये तो इतने गहना मत करो, इतने गहना भी। शेठ जी ने कहा भाई गहना पहराएंगे, समझता हम सालंकारा हूँ, कन्या हूँ, लक्ष्मी रूपणी कन्या हूँ, विष्णु रूप आये भराए संप्रदा दे, ऐसे संकल्प आपका है, तो गहने सहित हुए, अपनी पुत्री है लक्ष्मी ने पुत्री, उसको गहना पहराएंगे। शेठ जी ने कहा नहीं गहना पहराना, तो वे क्यों कहते मारे मारे धनो हमारे घर में आएगा, मेरे धन नहीं चाहते, हम कुन कन्या लेंगे, क्योंकि हमारा पुत्र है, बेटा है, तो बेटा है तो दूसरे की बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वंश वृद्धि कैसे हो, वंश वृद्धि के लिए एक घर से एक उन्हें देता है। अब एक बात याद आ गई, अपनी कहावत आती है कि सिंह नीली तो देख मिलाई और जम नीली तो देख जमाई, जमना जाओ जो एक आदमी ने ले ही जाए, जो जमाई आओ जो एक आदमी ले ही जाए, वो तो करते सब दीदी जो थे जमाई सिंह दीदी देख मिलाई, तो इस तरह कन्या देना है, कन्या दान का बड़ा पुण्य है। गीता के टीका में जहां पर शुद्ध काम करे कर्म से उधर नियम सत्य सत्कर्म हुए, और सत्कर्म विवाह मंगल काम लिखा है, मंगल कार्य कन्या दान करना बड़ा काम है, उत्तम काम है, उसमें भी पैसा ने बिगा लिया, हर एक जगह पैसा पैसा पैसा पैसा, आपने सर्व धर्म प्रदान किया था, कार्य में कृषि प्रदान किया, आपका देश है उसमें पैसे ही पैसा पैसे ही पैसा, खादियों की बंद खादी उतार रहे, खादी के जितने दुनिया भर में हिंदुस्तान ने जितनी खाले पैदा करी है दी है, इतनी किसी देश में खाले नहीं, इधर कसाई खाना खुल गया है, स्वदेश होना तो कहेंगे हम गायों की पालना कराएंगे, पैदा गायों की पालना, गायों के नाश करने के लिए कई तरह के करे कान खुल गए और फिर नरे के नरे खुद रहे हैं। क्या दशा होगी भगवान जाने। आप लोग शास्त्र करो, गायों का अभी बहुत आफत आई हुई हमारी, गांव गांव में गायों की रक्षा करो। गायों छोड़ दी, बैठी बैठी गायों मर गई बिचारी, भूख रूप ठंड ठंडी के ज्यादा सी बढ़िया बैठी बैठी मर गई, वही वांग वही खत्म हुई। वैसे बहुत गायों मर गई, गायों का काल मर गया है। पहला सपना वह सपने मनुष्य मरे, इस सपने में गायों मरी। गायों में बड़ी आफत है, इस तरह से धर्म का पालन करो, गायों की रक्षा करो, महाराज अपना देश ठीक होगा, नहीं तो बड़ी भारी आपत आएगी। तो आपने रोटी और बेटी, रोटी रोटी अपने अरे अरे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है ब्राह्मण के क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र के वैश्य के घर भी ब्राह्मण अतिथि हो सकता है, सवर्ण आता है, परंतु शूद्रों के घर भी नहीं, उनके घरों में ब्राह्मण नहीं करे। आज ब्राह्मण लोग भी मुख्य चमड़े के व्यापार में वैश्य और ब्राह्मण एक लगे हुए हैं। गायों मारने में डॉक्टर ब्राह्मण डॉक्टर होकर वो पास करता है, गायों मारने लगे ये मारा वही मारा, और पास होता है जब गाय मारी जाती है वो पास करता है, तो ब्राह्मण और वैश्य काम कर रहे हैं। बड़ा भारी दुख की बात है। खाने पीने में ऐसा ब्राह्मणों में अंडा मछली मांस ये शुरू हो गया, खाने पीने की परवाह नहीं है। ऐसे विचार रखो, आप लोग विशेष प्रचार करो, गायत्री जप करते हो तो उन सज्जनों ने सबसे मेरी प्रार्थना है चोटी चोटी धोती चोटी धोती। एक मेरा प्रश्न आया, चोटी रखने क्या फायदा, मैं फायदे को शब्द करके काम लगे वो धर्मात्मा नहीं होता कभी, वो पैसा गुलाम है, क्या इन फायदा है। मैं पूछूं छोटी दिक्कत से क्या फायदा है बताओ, आप बताओ, जवाब नहीं है। छोटी रखने का क्या फायदा है, फायदा रखे छोटी को होगा, फायदा बड़ा भारी आपकी जाति की रक्षा है, हिंदू बने की रक्षा है, और ये सुनने के लिए हिंदू धर्म का नाश है, आपके कौम का नाश है, हिंदू पने का नाश हो जाएगा। और बहुत से गुण में छोटी के विषय में ग्रंथ लिखने का विचार है, पुराण वैद्य में बहुत सामग्री आई छोटी से बहुत सामग्री आई है। क्यों पूछ रहे क्यों, माधवाचार्य लिखा हुआ उसमें छोटी का विषय में बहुत लिखा है, अच्छा भी लिखा है। ब्राह्मण लोग कृपा करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, बताते हैं, आप पढ़ते ही नहीं, आपको पढ़ने का समय नहीं। संस्कृत हमारी ऐसी विद्या, अलौकिक विद्या, विलक्षण विद्या, विचित्र विद्या। कल यहाँ भी बताया था मैंने, आपकी वर्णमाला कितनी है विशेष, कादेव मावसाना स्पर्शा, ये स्पर्श है कादेव मावसाना कैसे देखो मैं तक, जिसमें कैसे कैसे विलक्षणता से पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण पर्यंत है, दूसरा और चौथा महाप्राण है, क्योंकि समाज समाज ऐसे हो जाएगा उछाल करते जाओ, खे उछाल करो कितने विलक्षण बात है। ख और घ ये महाप्राण है, और क और ख घ और ये तीन पहला तीसरा पांचवा विषम अक्षर है। ऐसी वर्णमाला मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखी है, त्रिष्ठी चतुष्ठी वर्णाश्रम मते बता, ऐसी विलक्षण बात है। अकूज नाम कंठ है, ईश्वर नाम तारू जिस नाम मूर्धा दूसरा समझा यहां से लेकर यहां तक आ अकू खसन आ क आ ख गा घा गा च छ ज ज य ट ठ ड ड ड त थ त द न त प फ ब भ ब। ऐसा क्रम कोई सी वर्णमाला में मैंने नहीं देखा है, आपने देखा तो बताओ, अगर बताओ। छोटी छोटी बातों में बहुत विलक्षणा बनी हुई हिंदू धर्म में, सबका कल्याण के साथ संबंध, परमात्मा के साथ संबंध, ऐसी वर्णमाला। अब संस्कृत का अभ्यास इतना ही, आप लोगों में भी वो संस्कृत होता अभ्यास नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसा अभ्यास नहीं है। मैंने कहूं संज्ञा प्रगणी बात ठीक से बता नहीं सकता, संज्ञा प्रगणी बात बता नहीं सकता ठीक तरह से। कल पूछा था तो हमारे यहां से रहने वाले कई भाई ने बताया, तुल्यासी स्वर्ण प्रत्यय, अनंत स्वर्ण सा प्रत्यय, उसे स्वर्ण से उसे भी समर्ण नहीं। तो अपने विद्यार्थी यहां पर रहने वाले ने बताया, सभा में कोई बता सकता, उनमें भी पूरी नहीं बता सके, पूरी मैं पूछूं से बता नहीं सके। आप में इतने ब्राह्मण हो गए तो जमते हो, परंतु संज्ञा पर का पूरा बता दे ऐसे कम है, पांच, एक दो चार पांच मिले तो मिलेंगे। अनुदित सर्वण से आनंद उदित अत्री वाण पर नकारे ने या पर लगाने का है परे नकारे ने का, तो परे नकारे में हाय वर्ष लड़ हाय वर्ष लड़ दुख सुता थे अधिक असम से। उसमें मैंने पूछा हा या वाह या बर लड़ समण सिंह जाग हुआ मन हा हा हा सवर्ण मिल जाएगा तो हा का सवर्णी कौन है नहीं बता सके। पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने वाले भी गहरे उतरते थे, विचार नहीं करते हमारी कितनी विलक्षण वर्णमाला है, कितनी विलक्षण सब काम सब परमात्मा के साथ संबंध, मुक्ति के साथ संबंध रखने वाला, ऐसा कोई धर्म मेरे को मिला नहीं है। आपको कोई हो तो आप बताओ। सभा मैंने पूछा है बताओ तो हम कहेंगे, सभा के बीच में हमारे आग्रह नहीं है, हमारे पक्षपात नहीं है, कह रहे हैं हिंदुओं का पक्षपात करे तो नहीं, विचित्रता तो है, वो विचित्रता और जगह नहीं मिलती, दूसरी जगह नहीं मिलती, विद्या भी नहीं मिलती। तो ये पांच बातें आपकी रक्षा करने वाली है, कृपा करो अन्नदाता। छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती जब खास छोटी खास सही है, धोती दी प्रश्न धोती की प्रशंसा है। आप रखो ब्याह में गए तो शूद्र पहली हुई थी, मैंने देखा दूल्हा बना हुआ है पहली शूद्र है धोती नहीं, ऐसी हो गई है। इस बात से कृपा करो, जैसे गायत्री का प्रचार है इस तरह से चोटी का प्रचार करो, धोती का प्रचार करो, अपनी भाषा का प्रचार करो, अपनी वेशभूषा का प्रचार करो, अपने व्यवसाय का प्रचार करो, अपने रोटी भोजनी की भी रक्षा करो। यह आप महाराज कृपा करो, पवित्रता होगी। मैं दूसरों को तिरस्कार नहीं कहता, कोई हो कुछ तिरस्कार नहीं, अपने धर्म का पालन करो। हमारे धर्म का पालन करने हमें स्नान है, हमें स्नान करना पड़ता है, उनको क्या दंड हुआ? किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी का अपकार मत करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवति, सबका आराम है, सबको आनंद मिले, ऐसी प्रार्थना है। अब जब कहाँ करते हो, बातें बहुत सी कही है मैंने, मैं तो उम्र ही लगाई है उम्र में, इसी भी कड़े में मैं कहता हूँ थोड़ी कृपा करो। कल तो मैंने जोश मार ज्यादा बात कह दी, मैंने वो 70 वर्षों पर बोलते हुए, इतने कभी आपके अहित की बात गई तो बताओ, कभी भी आपके धर्म के विरुद्ध बात गई हो, आपके नुकसान हो जैसी बात गई हो तो कल कह दिया जोश मार, आप भी बताओ कहीं आपके नुकसान की बात कही हो, कोई धर्म से विरुद्ध बात कही हो। आप अन्न खाते हैं आपके, हम पढ़ते हैं आपके पास है, हमारे पास कुछ नहीं। भूख लगती है तो आपके जहाँ से अन्न मिलता है। कहीं फिरते हैं, जाते हैं, करते हैं तो सब आप लोग के पास होते हो। आप चीज मैंने जी रहे हैं और हमारे पास जीने के सामान भी नहीं, रोटी का सामान भी हमारे पास नहीं है। तो आप कृपा करो, आपके हृदय वैसे कहते हैं, आप यूं विचार करो, रोटी चोटी रखने से हमारा अन्न मिलेगा, चोटी न रख रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा है क्या? आपको चलता है? मैं चोटी नहीं रखू तो रोटी नहीं मिलेगी हमें। हम तो जीव है जितने बहुत छोटे वाले मिल जाएंगे, रोटी मिल जाएगी हमारे ऐसे तरह से। आप कृपा करो, कृपानाथ अपने धर्म का पालन करो। और दस छब्बीस हो गए, अब बात पूछो आप। यदि बातें कही जिसमें बात कड़ी बात हो, मेरी मेरे विरुद्ध बात हो, ये वो पूछो, शर्मा करो, आप कुछ बात पूछो। कहने का मन तो आता नहीं, बोलता हूं बोलूंगे हमारे कुछ छोटे छोड़ तो सो नहीं है, सोच नहीं माता बस। बोलो कह रहे हैं कि आप भिक्षा से पैसे से राजी नहीं होते हैं, केवल छोटी रखने मात्र से आप राजी हो जाते हैं। बिल्कुल, हजार रुपया दे रहे हमारे को प्रसन्नता नहीं होती, आप छोटी रख लो प्रसन्न होते, छोटी प्रसन्नता होती। सच्ची बात कहते हैं, हजार रुपए हम कर गया, रोटी आप दे, कपड़ा आप देते, टिकट आप देते, पुस्तक आप देते हो, रहने का स्थान आप देते हो, रुपया दे रहे माता फोड़े क्या करे बताओ, रुपया क्या करे, जो रुपये चीज मिले वो आप सब देते हो। आप लोगों ने पूछो कि भाई आज सुन नियम तो छोटी राख से हम है, ऐसा भाई लोग नियम करो, आप लोगों को सबसे करना है, सबसे करना छोटी रखो, बाल को छोटी रखो। हाँ खड़ा हो कह कर भाई आज मैं आपके सामने छोटी जो नहीं रखते है वे खड़े हुए, छोटी रखते वालों क्रांति में छोटी है उनको खड़े होने की जरूरत नहीं है, छोटी रखेंगे अब ऐसा उत्साह हो खड़े हो जाए। और मेरे तो एक अनुमान है कि जो गायत्री पुरुष चरण में जो बैठा है ना, तो शायद हमें कहीं के चोटी नहीं होनी चाहिए, जनेऊ तो हो सके, क्यों कई बार अपन देखे अपन ने मिलिया है जनेऊ वाला तो मिलिया है, बिना चोटी वाला भी संध्या करे अपन चोटी को नहीं, तो शायद हमें भी कोई कोई होती है, होती है। सरम राशुशी, राशुशी तो पता लाया। हाँ है, अरे पन्ना देव चोटी वहाँ पढ़ना छपाए थे भाई, अपमान मत मानी जो कि बात ने आवश्यक समझ करके और शर्म छोड़ करके महाराज जी के नियम ले लो, भले बड़ा और बूढ़ा हो गया हो तो कोई बात नहीं, बात आवश्यक है धर्म पालन की, ये मायने आप दी है कि जो बिना छोटी के जो करो राक्षस कर्म है निष्फल हो गए सब, बिना छोटी के। वेद व्यास का वचन है, देवल ऋषि का वचन है, मनुज महाराज कह दिया है, हरित का वचन है, काठक हुई सूत्र में लिखे हुआ है, सब शास्त्र की बात है, मतलब ज्यादा तो नहीं है, आप छपा सको और कुछ छपा सको, ये छपा कर बताओ सबने, गायत्री मंत्र करते नहीं सही है, बिगड़े में छपाया है, बिगड़े में छपाया है क्या अभी तो उसे कई जगह पहुंचा हमने, बड़े बड़े शहर में लोग लाल शर्म छोड़ बड़ा बड़ा बूढ़ा बूढ़ा खड़ा हो गया, मैं अब छोटी राक्षा उत्साह देखा, बम्बई में कलकत्ता में शरण में आया, हाँ पुरुष शरण वाला में खड़ा और देखा चोटी राखो, दो ही खड़ा हुआ है, बाकी मतलब छोटी वाला है कहीं अटल जी का ठान के बारे बैठे है जी का अपने आपने पंग तुम बारे मत समझो अपन सब हिंदू हाँ और हमें जी का लोग छोटी नहीं है और वे छोटी राखने को बार प्रण लो और खड़ा होकर के महाराज जी ने अब बात स्वीकार करो खड़े कहा हिम्मत को नहीं हो रही दो तीन ही खड़ा हो गया माताओं से कहना है बच्चों को छुट्टी रहो बीकानेर में कहो पाना सुबह स्नान दान जप होम संध्या देव पूजन के समय में चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा बनाकर दाहिने कान पर तब तक रखनी चाहिए जब तक वो चोटी अपने हाथों चोटी काट कटवा रहे हैं काट रहे हैं झड़ूलो उतारे तो भी मैं चोटी कौन रखा पहले चूड़ाकरण संस्कार मुंडन संस्कार विशेष महत्व का इससे दीर्घ आयु तेज बल ओज की प्राप्ति होती है ऐसा बताए नदी है आप लोग कृपा करो हमारे बारे कृपा करो डूंगरगढ़ में ऐसे बातें हुई रजिस्ट्रेशन पर बहुत से आदमी आए मैं कह भाई तुम्हारे बारे मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिर नहीं आऊंगा ऐसा तो मैं नहीं कहता परंतु हमारा चित्त राजी नहीं होता ऐसी छोटी रख दो आप हम राजी में जाएंगे हजार रुपए दो तो मेरा राजी नहीं होता लाख रुपए दो मेरे लगता अच्छा रुपया अच्छा लगता पर मतलब मन राजी नहीं होता ऐसी छोटी रखो तो राजी हो मेरी कृपा मेरे पर कृपा करो मेरी बात नहीं है शास्त्र की बात है ऋषि मुनि की बात है मेरी बात नहीं है ऋषि मुनि की बात रखो तो हम राजी होता है प्रसन्न हो जाए डूंगरगढ़ में यही कहा श्रेष्ठ पर सब बात है मैं आऊंगा नहीं ये तो कहूंगा नहीं कुत्ता हो तू तो घर आ जाए रोटी में जाए तू तो चल जाए जो आ जाऊं मैं रोटी खा जाऊं तर बातें सुनो दूंगा पर चित राजी नहीं होगा अब सोच भी नहीं रहते अब राजी कैसा है ऋषि मुनि हो गया क्या है मेरा गड़ा नहीं मेरा व्यक्तिगत जन्म नहीं है आप बड़ी कृपा हुई जैसे आपने गायत्री जप किया है इस तरह से अपने अपने गांव में अपने अपने घरों में बाल बच्चों को सब छुट्टी रखाओ ये प्रार्थना है मेरी विशेष तरह से बहना माता से प्रार्थना है सब छुट्टी रखाओ छुट्टी धोती है वो गोपाल है।